بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی۔ وطور سینین، اور طور سینین کی۔ وهذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ فما يكذبك بعد بالدين، تو اے آدم زاد، پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ أليس الله بأحكم الحاكمين، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟